て Fly away地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね ついに7個のドラゴンボールはフリーザの手に。しかし、 何も起こりませんね。 お、何か暗号があるのですね。 一方、リクームの圧倒的なパワーの前にゴハンさえもその幼い命を失おうとしていた。その時、 なんだありゃ。船だ。船が降りたぞ。 桁外れの強さ、伝説のスーパーサイヤ人孫悟空。 Legendarny wojownik. To są go. Jego statek kosmiczny wylądował na Namek. Sepia, nareszcie. Lądowanie pomyślne. Jesteśmy na planecie Namek. Uwaga, otwieramy drzwi. Statek kosmiczny? Ale skąd? To Son Goku. Nareszcie. Muszę ich jak najszybciej odnaleźć. Son Gokanie, Krillanie, Bulmo, jestem. En voilà. Jednego już widzę. Voici un autre. Oto drugi. Są bardzo silni. Ils ont tous les deux une force extraordinaire. Krillin i Son Gokan są razem. Są ciężko ranieni. Obok nich znajdują się trzy obce siły. Jestem gotów do walki z nimi. Pora sprawdzić rezultat tak intensywnego treningu. Mój syn. Mówili prawdę. Songo przybył na Namek. Już idę. Mam czarodziejską fasolkę. Zaraz ci dam. Usiądź. To ja. W porządku? Jestem z wami. Wszystko będzie dobrze, nie martw się. Nikt cię już nie skrzywdzi. Ne t'en fais pas. Personne ne pourra plus te faire de mal. Hej, ty! Coś za jeden. Szukasz guza? Otwórz buzię. Wracaj tam, skąd przybywasz. Kto to jest? Strasznie szybki. Nawet szybszy od ciebie. Żartujesz? Zmierz siłę jego ciosu. Nie porównuj mnie z tą słabizną. Już lepiej? Papa! Jak dobrze, że jesteś. Widziałeś? Mały nagle ożył. Jak on to zrobił? Odzyskałeś formę? Tato, uważaj. Oni są bardzo groźni. Nie martw się o mnie. Chodź, zajmiemy się Krillinem. Walczyliście z nimi? Tak, są strasznie mocni. A Vegeta? On także z nimi walczył? Tak, przyłączył się do nas. Niestety też sobie z nimi nie poradził. Rozumiem. Jesteś. Oczywiście. Straciłeś już nadzieję? Połknij to. Przybywając tu, popełniłeś błąd. Jaki? Wstał. Chciałbym wiedzieć, jak on to robi. Coś podobnego. Nie do wiary, chyba śnie. Trzeba było zostać na ziemi. Wprawdzie nas uratowałeś, tylko po co? Jestem przekonany, że znowu nas pokonają. Nie poradzimy sobie z nimi. Nawet Vegeta nie zdołał ich pokonać. Jesteśmy zgubieni. Jest po naszej stronie? Kto taki? Vegeta. Zastanawiałem się, co on tu robi. A on walczył z wrogiem. To długa i skomplikowana historia. Wyjaśnię ci, ale... Nie trzeba. Poczytam sobie w twoich myślach. Potrafisz to robić? Wspaniale. Wszystko wiem. Vraiment? Naprawdę? Vraiment, j'en sais autant. Tyle samo, co ty. Wiem, że zostawiliście gdzieś Bulmę, że złożyliście wizytę wodzowi na Meczan, że pewien frezer wezwał specjalne siły, by zabrać wam kryształowe kule. Czy nie tak? Zgadza się. Wyczytałeś to w moich myślach? Tak, nie musicie mi opowiadać. Nie darzę sympatią Vegety, ale wiem, że żyjecie dzięki niemu. Je n'ai jamais eu la moindre sympathie pour Vegeta. Mais je sais que si vous êtes en vie, c'est grâce à lui. Niesamowite. Zatem wiesz już wszystko. Mam jeszcze jedną czarodziejską fasolkę. Łap! To prezent dla ciebie. Dlaczego oddałeś mu ostatnią fasolkę? Co cię napadło? Co robisz, tato? Czuję, że odzyskałem siły. Popełniłeś błąd. To twój śmiertelny wróg. Przysiągł, że cię zabije. Dlaczego go uratowałeś? By pokonać go w walce, co? Kiedy uporam się z tymi draniami, będę walczył z Vegetą. Zamierzasz zmierzyć się z tymi potworami? Oczywiście. Daj spokój. Szybko się z nimi rozprawię. Nie zapominaj, że jest ich trzech. Bądź ostrożny, tatusiu. Wydaje ci się, że jesteś od nas silniejszy. Zaraz się o tym przekonamy. Sądzi, że ich pokona. Nie wie, co go czeka. Nigdy mu się nie uda. To niemożliwe. Tato, bądź rozsądny. Błagam cię. Zapowiada się interesująca walka. Chłopaki, jaką siłą dysponuje ta słabizna? Pięć tysięcy jednostek. Niegroźny. Co? Tylko 5000 jednostek? Tylko tyle? Rozczarował mnie. Dziwne. Jest tak pewny siebie. Oszalał. Przecież zna ich siłę. Co on wyprawia? Musi mieć jakiś plan. Chyba, że... Ty zdrajco, kim jesteś? Oj, oj, oj! Dajcie w komę! Są na cinki na century, gdy na ani się o ty, ne? Uspokój się, proszę. Son Gokan jest w niebezpieczeństwie. Wiem, co mówię. Jestem pewna. Natychmiast do niego zadzwoń, rozumiesz? Niepotrzebnie się niepokoisz. Twój syn czuje się dobrze. Już dobrze. To ja, Bulmo. Słyszysz mnie? Odpowiedz. Słyszysz mnie? Est-ce que tu m'entends? Oh, c'est mon papa. To mój ojciec. Halo, to ty, tato? Słyszysz mnie? Gdzie jest Son Goku? Szybko tu będzie? Powiedziałeś, że podróż zajmie mu 6 dni. Jeszcze go nie ma? Dziwne. Czyżbym pomylił się w obliczeniach? O nie. A Son Gokan, jak on się czuje? Nie mam pojęcia. Proszę cię, powiedz, że nic mu się nie stało. Błagam cię. Nic o nim nie wiem. Nie wiem, gdzie jest. Chciałabym pomóc, ale nie wiem, co się z nim dzieje. Gdybyś wiedział, co dla ciebie szykuję, nie byłbyś taki spokojny. Nie boję się ciebie. Wiem, że wygram. Jesteś pewien? A to dopiero. Chłopaki, słyszeliście? Ten zarozumialec myśli, że mnie pokona. Twój ojciec oszalał. Trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby wygadywać takie rzeczy. Nie przypuszczasz, jak bardzo potężnym przeciwnikiem ma do czynienia. Nie. Tylko nie on. Nie do wiary. Son Goku jest tchórzem i zdrajcą. Nie ma nic wspólnego z superkosmicznymi wojownikami. Mam już dosyć tego głupkowatego uśmieszku. Już ja się z tobą rozprawię. Legenda mówi, że raz na 1000 lat rodzi się super wojownik. Podobno przewyższa wszystkich siłą. Ile w tym prawdy, nikt tego nie wie. Gdyby nawet legenda była prawdziwa, to tylko ja mam dość siły, by być super wojownikiem. Kończmy tę komedię. Rozedrę cię na strzępy. Krótka rozgrzewka. A teraz uwaga. Znikł. Nie do wiary. Nie widzę go. Gdzie on jest? Co się stało? Za nami. Nie może być. Jak on to zrobił? Jest tam. Ależ on jest szybki. Vegeta nie wygląda na zaskoczonego. Cały czas go widział. Wiem, że służycie u frezera. Bierzcie nogi za pas, w przeciwnym wypadku zginiecie. Spójrz na niego. Widzę, że twoim atutem jest szybkość. Nie pokonasz mnie, robiąc uniki. Znam taki cios, przed którym nie uciekniesz. Co takiego? Ostrzegam cię, że szkody będą wielkie. To będzie coś nadzwyczajnego. Ręczę za to. Teraz okaże się, czy jest super wojownikiem. Ce n'est pas la peine. Nie warto żegnać się z przyjaciółmi. Spotkacie się na drugim świecie. Uwaga! Niechaj ziemia rozstąpi się pod waszymi stopami. Niechaj rośnie moja siła. Oto wasz koniec. Désolé. Przykro mi. Nie przypuszczałem, że jesteś taki delikatny. Odpocznij sobie trochę. Pożałujesz tego. Drogo cię to będzie kosztować. Son Gogo pokonał. Zrobił to, co nam się nie udało. Załatwił go jednym ciosem. Własnym oczom nie wierzę. Ten kretyn przegrał. Jak śmiał ulec mu tak łatwo? Brawo, wygrałeś. Masz doskonałą technikę. Wszystko widziałem. Cios był silny i dokładny. Zwykły wojownik nie zrobiłby tego. Jaki rodzaj treningu pozwolił mu osiągnąć taki poziom? Czyżby legenda była prawdziwa? A jeżeli on naprawdę jest super wojownikiem? Son Go odniósł zdumiewające zwycięstwo. Czy rzeczywiście jest super wojownikiem? あいつにあんなパワーが。 次回ドラゴンボール Z 赤と青の大